عرض سلام و صبح خیر دارم حضور تک تک شما شنوندگانی که همکنون به طور مستقیم صدای ما را میشنوین و خدمت دوستانی که از طریق ایران اینفو دات دیکو و همچنین از طریق فیسبوک برنامه های ما را دنبال میکنن، عرض ادب و وقت بخیر داریم خدمتشون. برنامه بامدادی امروز یک شنبه 14 آذر 1389 خورشیدی برابر با 5 دسامبر 2010 میلادی را با همراهی شما عزیزان آغاز میکنیم. شما صدای ما را از رادیو ایرانیان شهر آهوس، رادیو البرز میشنوید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان ساکن شهر آهوس برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و موزیک‌های متنوع ایرانی از برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز روزهای شنبه از ساعت 8 بامداد تا 12:30 دقیقه و یک شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 11 بامداد. شما می توانید برنامه رادیو البرز رو از طریق تارنمای iraninfo.dk گوش کنید و همچنین شما می توانید برنامه رادیو را از صفحه فیسبوک رادیو البرز گوش کنید. شما می توانید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212. تکرار می کنم 27582212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. برنامه امروز رادیو البرز موسیقی، پیشگامان موسیقی ایران و امروز از زنده‌یاد تورج نگهبان به روایت آقای محمود خوشنام انتخاب کردیم که بعد از شنیدن آهنگی و خلاصه خبرها تقدیم حضورتون خواهد شد. گفتار ادبی در پایان بخش برنامه امروز خواهیم داشت. خبرهایی در مورد ایران و دیگر کشورهای جهان و همچنین گزارش های مربوط به آن را تقدیم حضورتون خواهیم کرد و در رابطه با اتاق فرهنگ و گفتگو سخنان، البته بخشی از سخنان آقای حمید حمیدی در مورد انتخابات آزاد از مطلوب گرایی تا ناکارآمدی را برای شما انتخاب کردیم که تقدیم حضورتون خواهیم کرد. یه تعبیر از خواب یک قفلت تصویری از یک کوچ در آخرین قسمت، وقتی ازم دوری از سایه میترسم، حتی من اینجا از همسایه میترسم. غربت برای ما مثل یه تعلیقه، یک راه طولانی روی لب تیره. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون بیدیگا سلول بیمزه. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون بیدیگا سلول بیمزه. چین میشه دیوار این خونه، دیوار چین میشه وقتی ازم دوری، از زندگی سیرم، دنیا رو با قلبت اندازه میگیرم. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون دیگا سلول بیمزه. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون بیدیبا سلول بیمزه. یک فاجعه است وقتی تنها تو رو میخوام، قربت یه تعبیره از خواب یک قفلت، تصویری از یک کوچ در آخرین قسمت. وقتی ازم دوری از سایه میترسم، حتی من اینجا از همسایه میترسم. قربت برای ما مثل یه تعلیقه، یک راه طولانی روی لب تیره. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون بیدیگا سلول بیمزه. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون بیدیگا سلول بیمزه. شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. وزیر دفاع بریتانیا روز گذشته شنبه در کنفرانس امنیتی منامه با هشدار نسبت به شروع مسابقه تسلیحاتی اتمی در خاورمیانه تصریح کرد جامعه جهانی ایران با قابلیت ساخت سلاح اتمی را تحمل نخواهد کرد. مهدی کهروبی در آستانه 16 آذر روز دانشجو طی پیامی تأکید کرده است که جریان تمامیت خواه برای حفظ قدرت به جان علم و دانش افتاده است تا از این طریق مانع پرسشگری دانشجویان و دانشگاهیان شود. به دعوت اتحادیه بین المللی حمایت از کارگران در ایران، 10 نفر در پاریس در برابر ساختمان رادیو فرانسه در اعتراض به تشدید فشارها بر فعالان و سندیکای کارگری در ایران دست به تظاهرات زدند. بیژن الهی، مترجم، شاعر و نقاش در سن 65 سالگی در تهران بدرود حیات گفت. بیژن الهی که متولد تیرماه 1324 خورشیدی بود، عصر روز سه‌شنبه 10 آذر ماه برابر با اول دسامبر بر اثر عارضه قلبی درگذشت. به دنبال افشای صدها هزار سند سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا توسط ویکیلیکس مشخص شده است که تعداد 297 تای آن از سفارت آمریکا در کوپنهاگ دانمارک کش رفته بود. در بین اسناد افشا شده توسط ویکیلیکس یکی مربوط به یک قرارداد محرمانه ما بین اناس قاسموسن نخست وزیر سابق دانمارک با دولت ترکیه را میتوان مشاهده نمود که در واقع بندوبستی ما بین ترکیه و دانمارک بر سر یک ایستگاه تلویزیونی روجا مستقر در کوپنهاگ انجام شد که دولت دانمارک جلوی پخش تلویزیون روجا متعلق به کردهای ترکیه را بگیرد تا در عوض دولت ترکیه رأی به نخست وزیر دانمارک برای احراز پست دبیر کلی ناتو به وی بدهد. گزارشگران بدون مرز در آستانه آغاز مذاکرات هسته‌ای طی بیانیه اعلام کردند که در مذاکرات هسته‌ای وضعیت نگران کننده حقوق بشر در ایران را فراموش نکنند. دولت فدرال کانادا قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی این کشور را مورد ارزیابی قرار داده است. خطر جدی صدور حکم اعدام برای زندانی سیاسی زهرا بهرامی شهروند ایرانی هلندی. دانشجویان ایران در تدارک برگزاری مراسم 16 آذر روز دانشجو در ایران هستند. در 8 ماه اول سال 89 خورشیدی 170 نفر در ایران اعدام شدند. پارلمان آلمان درباره نقض حقوق بشر در ایران بیانیه‌ای صادر کرد. حکم اعدام کشیش مسیحی یوسف ندرخانی ابلاغ شد. اعتراض فدراسیون بین‌المللی کارگران به صدور حکم زندان برای رئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه. 16 زندانی سیاسی که پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند به احکام زندانی خود اعتراض کردند. 14 ایرانی در تصادف 2 اتوبوس در عراق کشته شدند. کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز 13 آذر ماه، روز مبارزه با سانسور، خواستار برقراری آزادی بیان و اندیشه در ایران شدند. 50 دانشجوی دانشگاه علم و صنعت تهران به یک ترم تحصیلی محروم شدند. آتش سوزی در جنگل‌های شمال ایران از جمله در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان ادامه دارد. فیلم نویسنده پشت پرده آخرین فیلم رومن پولانسکی جایزه بهترین فیلم سینمای اروپا را از آن خود کرد. آکادمی سینمای اروپا شامگاه شنبه 14 دسامبر طی مراسمی در پایتخت استونی فیلم رومن پولانسکی را در چند رشته اصلی بهترین فیلم به نمایش درآمده در سال 2010 میلادی اعلام کرد. فیلم پولانسکی در رشته‌های بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه جایزه گرفت. هیئت داوران جایزه حقوق بشر فیلم آلمان موج سبز انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را به عنوان بهترین فیلم سال برگزید. این فیلم سومین اثر علی صمدی احدی کارگردان 38 ساله ایرانی آلمانی است و فرودگاه‌های اروپا در چنگ برف و یخبندان. بارش برف و یخبندان فرودگاه اروپایی را فلج کرده است. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. سر بر نیارد کرد پاس و خفتن دیدار یاران را، نگه جز پیش پا را دید نتواند، که ره تاریک و لبدار. اگر دست محبت سوی کسی آزی به اکراه برد دست از بدن بیرون، که سرما و سر سوزا سلامت را نمیخواهم سرها در گریبان، سرها در گریبان. نگه جد پیش پارا دید نتواند، که ره تاری اگر دست محبت سوی کسی آزی به اکراها برد دست از بغل بیرون، که سرما سخت سوزانه، که سرما سخت سوزانه. پیشگامان موسیقی ایران، برنامه ای از محمود خوشنام. پیوند شعر و موسیقی در ایران شاید پیشینه ای به درازای خود تاریخ دارد. موسیقی در واقع همیشه خود را در خدمت شعر قرار می داده و بر تأثیر آن می افزوده است. این وضعیت تا زمانه ما نیز کمابیش ادامه یافته و شعر در آوازخانی های سنتی همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است. موسیقی بدون کلام هنوز برای بخش بزرگی از معتادان به سنت کم ارزش جلوه می کند. با پیدایی و گسترش تصنیف در 100 سال گذشته، پیوند شعر و موسیقی جلوه برجسته تری پیدا کرد، ولی برتری مقام در این پیوند همچنان با شعر باقی ماند. از سالهای 30 و 40 به بعد تصنیف‌های قدیمی در یک استحاله ملایم به ترانه‌های امروزی تبدیل شد و در این تبدیل اگرچه جا و مقامی بالاتر به موسیقی داده شد، ولی شعر همچنان در پیوند با آن قدرتمند باقی ماند. این است که ترانه‌سرایان قدیمی اگرچه موسیقیدان به معنای اخص کلام نبودند، ولی در تکوین و گسترش ترانه‌پردازی نقشی تعیین کننده ایفا کردند. از این رو می توان آنها را نیز از پیشگامان عرصه ای از عرصه های موسیقی به شمار آورد. رهی معیری، اسماعیل نباب صفا، بیژن ترقی، معینی کرمانشاهی و تورج نگهبان از زمره کسانی هستند که برای پیشبرد و تعالی کار ترانه کوشش های بسیار به کار زدند. درباره تنی چند از آنها در برنامه های مختلف پیش از این صحبت کرده ایم. در این برنامه می‌خواهیم به تورج نگهبان بپردازیم که دست کم از یک بابت از همتایان همزمان خود متمایز می‌شود. او علاوه بر قلمرو سنت در عرصه موسیقی پاپ نیز کار کرده، از آن گذشته از نزدیک با نهادهای تصمیم گیرنده موسیقی در ایران پیش از انقلاب همکاری داشته است. شب شور و نوا، شب رفتن تو دل نور و صدا، منو بیم از آن که زمان گذرد، دل و شوق سفر که رسد به خدا. عشق و جنون ره هم سفری شده قسمت دل همه در به دری شده جام و سبو همه جلوه او منو راز مگو منو بی خبری شب صحبت دل شب به تن زدن به زمین و زمان منو زاغ سخن منو شاغ بیان سخنی که زده نرود به زمان تورج نگهبان در سال 1311 خورشیدی در اهواز زاده شده، دبستان را در خرمشهر و شیراز و دبیرستان را در تهران گذرانده و بعد تحصیلات دانشگاهی را در رشته جامعه شناسی به پایان برده است. پدرش قلم روانی داشته، فرانسه و عربی می دانسته و مهمتر از همه از قریحه شاعری برخوردار بوده است. همین قریحه به ارث به تورج انتقال یافته و او از جوانی و پیش از آن که به کار ترانه‌سرایی بپردازد به شعر علاقه‌مند شده است. نخستین شعری که سروده در رسای قربانیان سیلی بوده که در زاهدان جاری شده بوده است. بعد دست تقدیر او را در برابر همایون خرم آهنگساز جوان و پرشور آن سالها قرار داده و ذهنش را به مرور به سوی ترانه برده است. در کلاس هشتم یا نهم دبیرستان بوده که یک دوست خانوادگی همایون خرم را به خانه او آورده است. بقیه را از زبان خودش می شنوید. یه روز با همایون خرم یادم کلاس هشتم یا نهم بودن آمدن به منزل ما. اومدن و همایون خرم ویولونی زد و ما خیلی خوشمون اومد از ویولونش و دیگه با هم خیلی رفیق شدیم، همدیگر گرفتیم و گفت من یه آهنگ دارم شنیدم تو شعر میگی و یه چیز درست کردیم که الان درست یادم نیست تیترش چی هست. در سال 1328 از برنامه کارگران با صدای گوینده اون برنامه، حالا نمیدونم آقای زنجانی اسمش بود، دقیقا یادم نیست، خوانده شد. این اولین کار بود، همزمان با اون آقای میساقیان بود که بعد ها مقیم آلمان شد، هنرمند سنتور که خدایش بیامرزاد اخیرا مرحوم شدن. رو من گفتن آقا تو اسمت اعلام کردن از رادیو که شعری گفتی و نمیدونم فلان کس خونده، من یه ترانه دارم اگر من بد بکنی بگی از این صحبت ها خودت تو ابو عطا. من ترانه درست کردم و این خیلی مورد توجه منوشهر هماین پور موقع مطرح بود دیگه با داریوش رفیقی، مورد توجه اون قرار گرفت و بعد اون خوندشون هم کلاس هشتم نهم بودیم به اسم ناز بیجا. شادم که عمرم براش تبه میکنم، شادم که روزم چو عمرش سیاه میکنم، با عشق او روز و شب با غمی سرخوشم، باشد سزای دل این تا گناه میکنم، دلی خاک ره میکنم. از این صحبت ها که خب برای کلاس هفتم و هشتم که بودیم اینا فکر کردن که خب یه خورده مطلب بالاتر از نظرگاه هایی که آدم در اون سن سال نوجوانی ممکنه بگه. بعدم استاد کسایی اینو در یک برنامه گلها با خانم ناهی تنظیمش کرد، اینو دوباره بازخوانی کردن. تورج نگهبان در آغاز با آهنگسازان دیگری هم چون امین الله رشیدی که خود ترانه خوان نیز بوده و مجید وفادار همکاری داشته، ولی بیش از همه با همایون خرم کار کرده است. ساخته های مشترک این دو را در آن سالها بیشتر مرضیه میخواند که تازه پای در میدان نهاده بود. همکاری همایون خرم و مرضیه مدت درازی نپایید و خرم خواننده تازه نفسی را کشف کرد و پرورش داد به نام پروین که صدایش را با نوع ترانه های خود سازگارتر میدید و در این حال میتوانست در همکاری با او استقلال عمل خود را در ساخت و تنظیم ترانه ها حفظ کند. متن شماری از ترانه های بعدی خرم که با صدای پروین ضبط و پخش شده از تورج نگهبان است. او درباره این دوره از همکاری خود با خرم میگوید: زمانی که با مهندس همایون خرم بیشتر کارمون رو تمرین ها، درسته که نوجوان بودیم می‌نشستیم، ولی خب عمیقاً موسیقی رو بررسی می‌کردیم و اون آهنگاری که درست که من احساس می‌کردم که هر ملودی یک پیام داره و این پیام ما هستیم که پشتوانه ادبیات هزار اندی ساله داریم. موسیقی ما که خیلی نوپاست و جوانه، ما باید این پیام و این منطقی که درش هست، این رازی رو که میخواد عنوان بکنه، ترجمه بکنیم. آمدیم و بیشتر یک مقدار هم تلقین کردیم به خودمون که ما باید در خدمت موسیقی باشیم. این بود که خود اینها باعث بروز ذوق بیشتر شد، یعنی باورمون شده بود، اعتماد به نفسمون بالا رفت در کاری که ما کردیم در ترانه سرایی که شعر روی آهنگ گذاشته بشه، کاری بسیار دشوار در کمتر جای دنیا هست چنین چیزی، اونم با این کیفیت. نگهبان سپس متن یکی از ترانه های خود را منباب مثال به نقل می آورد، ترانه تصویری در خیال که شعر معروف پیکرتراش آفریده نادر نادرپور را نیز به یاد می آورد. شاعر عاشق تصویری شده که خود از معشوقه در ذهن آفریده است. به نظر نگهبان این موضوع در ترانه های آن روزگار تازگی داشته است. من گذاشتم عشق من برتر از اندیشه خود در خیال است و بوتی ساختم، دادم پیکر زیبای تو را آنچنان جلوه که نشناختم. خب اینو به صورت رومانس داد پرمی، ولی برش آهنگ شکل درست کرد، چون دریا توفانزا دو چشمت آفریدم. ببینید دوتا گوشبارهای اول دریا توفانزا کافی است. دو چشمت آفریدم سیه نقشی، این ملودی با ملودی بالایی یکی نیست. ببینید دومی یک چنگ اضافه داره، چون دریا توفانزا دو چشمت آفریدم سیه نقشی از شبها زگی سویت کشیدم، به لبهای تو رنگی برتر از افسانه دادم، زمینا مستی از گل رنگ و بو در آن نهادم. تا منظورم اینجا که ببین اینجا من موقعی که میخوام نتیجه گیری بکنم که تو زایده فکر من هستی، عشق من برتر از اندیشه خود در خیال از تو بودی ساختم، تو کسی نیستی، من عاشق فکر خودم هستم. ببین اینجا آهنگ اونقدر باز نبود که من به تمام مطالبمو بگم، مجبور شدم بگم که به خیالی که بودم بت خود را ستودم. این ممکنه مفهوم نباشه برای مردم. گردیدی خسته جان شدم، ناتوان شدم، در پیت به سر هر طرف دویدم، من از جان می پرستمان، نقش جاودان که از تو در خیال خدا فریدم. چون دریا توفان زاد و چشمت را فریدم، یه نقشی از شب ها زگی سویت کشیدم، به لبهای تو نقشی برتر از افسانه دادم، زمین آمدی از گل رنگ و بود در آن نهودم، به لبهای تو نقشی برتر از افسانه دادم، زمین آمستی از گل رنگ و بود در آن نهودم. خیالی که بودم بت خود را ستودم، گردیدی خسته جان شدم، ناتوان شدم، در پیت به سر هر طرف دویدم، پی آن نقش آرزو همه جا رو نموده ام، من اما تورج نگهبان همانطور که اشاره کردیم در عرصه موسیقی پاپ نیز فعال بوده است. او حتی در بنیاد نخستین پایگاه موسیقی پاپ در ایران که استودیو تنین باشد نقش کارساز ایفا کرده است. یک روز در یکی از جلسات شورای ترانه ها که نگهبان نیز در آن شرکت داشته تصمیم گرفته می شود که رادیو از آن پس از تولید ترانه خودداری کند و آن را از بخش خصوصی بخرد. نگهبان خود پیش قدم می شود و با همیاری دو سه تن از دوستان استودیو تنین را در زیرزمینی در خیابان ثریا در تهران بنیاد می کند. این حرف من گرفتم. دیدم خب الان بهترین موقع این است که اگر رادیو خریدار باشه چرا ما به عنوان یک بخش خصوصی این کار نکنیم و قدم اول ما بر نداریم. این بود که آمدم با دوستی که داشتم آقای پرویز عطابکی که پیانیست خیلی خوبی هم از شاگرد جواد معروفی بوده بهش گفتم آقا تو که این کاره هستی یه همچی چیزی رو من شنیدم. اون موقع اینم املاک زیادی داشتن و هنوزم دارن. اگر جایی بین املاکتون هست که به درد این کار بخوره، یه زیر زمینی که وسعتی داشته باشه ما بتونیم استودیو بکنیم، میتوانیم از این کار استفاده خوبی داشته باشیم. پسندید و بعد با مادرش که بیشتر کارهای اصلی خانواده رو انجام میداد صحبت کرد. اینجایی رو که تنین شد یک کارخانه شیرینی پزی بود که خالی کرده بودن و ما رفتیم دیدیم از مثل که اینو برای استودیو درست کردن. در نتیجه تمام فعالیت ها رو گذاشتیم توسط آقای منوچهر سخایی، قراردادی با تلویزیون بستیم به عنوان برنامه زنگوله ها. این برنامه ها تمام محصول اون موقع بود که زمینش هم در استودیو تنین پایه‌ریزی می شد. آقای اسفندیار منفردزاده رو بردیم برای نوشتن نوت ها و رفته رفته ایشون هم یک یار صمیمی ما شد. آقای واروژان آمده بود از خارج، ایشون هم آمد پلو ما و رفته رفته اونجا یک پای ریزی بسیار محکمی انجام گرفت. تورج نگهبان نیز از جمله ترانه سرایانی است که در سالهای پس از انقلاب به بیرون از کشور مهاجرت کرده و در جنوب کالیفرنیا اقامت گزیده است. او ناگزیر ترانه سرایی را نیز هرچند نه به دلخواه ادامه می دهد و تا کنون ترانه هایی برای محسنی، داریوش و شکیلا سروده است. رهگذار اون سیری در دیاری روشن و تاریک، رهگذار اون راهی بر فضای دوری یا نزدیک، کس نمیداند کدامین روز می آید، کس نمیداند کدامین روز می میرد. افسانه هستی خدایا چیست؟ از چرا آگاهی از این قصه ما را نیست؟ کس نمی داند کدامین روز می آید، کس نمی داند کدامین روز می میرد، کس نمیداند کدامین روز می آید، کس نمیداند کدامین روز می میرد. صحبت از مهر و محبت جایان در قلب ما خالیست، روزی انسان برده عشق و محبت بود، جز ره مهر و وفا راهی نمی پیمود، کس نمیداند کدامین روز می آید، کس نمیداند کدامین روز می میرد، کس نمیداند کدامین روز می آید، کس نمیداند کدامین روز می میرد. فرج نگهبان در سالهای اخیر چند متن تازه بر روی آهنگهایی از نوع دیگر از مهین زرین پنجه، پیانیست و آهنگساز مقیم فرانسه نهاده که پیش از هر چیز غم دوری از وطن و زندگی در غربت را باز میتاباند. با تکه ای از یکی از این کارهای مشترک او و زرین پنجه با صدای بهزاد، برنامه پیشگامان این هفته را به پایان میبریم. می دهی بوی شهر مرا ای نسیم نوبهاران، می رسی از کوی یاران، می شود قطر قطر رها هم نوا با چشم ساران، عشق شوق از چشم باران بر گوش یاران. در چشم نرگس سخن ها نخفته، زمستی نخفته، اسرار جان را ز جانا شنفته، که با کس نگفته، بندم دادی پیوندم ای نسیم نوبهاران، میرسی از کوی یاران. سبز باور سبز بودنه شکفتن نسل صداست معنی آزادی روز تازه میشه روی زمین آزاده بیشمار میخواد هر روز یکی بی آخرین بخون بخون آشه برای آزادی یادت نره بودی که به وطن دادی بخون بخون آشه برای آزادی یادت نره بودی که به وطن دادی دوستان عزیز، بار دیگه خدمت شما عرض سلام و صبح بخیر دارم. چند لحظه دیگر آخرین خبرهای ایران و گزارش‌های مربوط اون رو به آگاهی شما میرسونم. اما یکی از شنوندگان گرامی، من متوجه نشدم که درخواست آهنگ شیرین شیرین کرده بود، نمیدونم به زبان کردی ترکی، من صحبتش متوجه نشدم و این آهنگ رو متاسفانه پیدا نکردم. امیدوارم هفته آینده براشون پخش بکنم. اگه صدای منو میشنون میتونم با همون شماره‌ای که زنگ زدن با ما تماس بگیرن. در طولی که برنامه‌ای که ترانه پخش میشه شما میتونید تماس بگیرید. اما همونطوری که اول برنامه به آگاهی شما رسوندم، شما صدای ما را به رادیو ایرانیان شهر آهوز گوش میکنید، رادیو البرز. رادیو البرز روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک میزبان هموطنان ساکن شهر آهوز است و دوستان دیگری میتونن برنامه‌ی ما را از طریق تارنمای ایران اینفو دات دیکو و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنن. خبرهای ایران را به آگاهی شما برسونم. قبل از آن توجه شما را به ویژه برنامه شب یلدا جلب میکنم که روز سه شنبه 21 دسامبر ساعت 6 بعد از ظهر در محل کتابخانه حسله برگزار میشه. ورودی رایگان هست. ویژه برنامه شب یلدا گفتاری در مورد یلدا خواهد بود. فیلم مستند داریم، موزیک توسط دیجی، رقص، نمایشگاه کتاب، البته حراج کتاب هست و برنامه متنوع دیگر. برای اطلاعات بیشتر شما میتونید با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. برگزار کننده هم گروه فرهنگی و رادیویی البرز است. چند لحظه دیگر توجه شما را به خلاصه خبرهای ایران و گزارش‌های مربوط به ایران جلب کنم. خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز توجه بفرمایید. وزیر دفاع بریتانیا روز گذشته شنبه در کنفرانس امنیتی منامه با هشدار نسبت به شروع مسابقه تسلیحاتی اتمی در خاورمیانه تصریح کرد جامعه جهانی ایران با قابلیت ساخت سلاح اتمی را تحمل نخواهد کرد. مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت جمهوری اسلامی در آستانه 16 آذر روز دانشجو طی پیامی تاکید کرده است که جریان تمامیت خواه برای حفظ قدرت به جان علم و دانش افتاده است تا از این طریق مانع پرسشگری دانشجویان و دانشگاهیان شود. به دعوت اتحادیه بین المللی حمایت از کارگران در ایران، ده‌ها نفر در پاریس در برابر ساختمان رادیو فرانسه در اعتراض به تشدید فشارها بر فعالان و سندیکای کارگری در ایران دست به تظاهرات زدند. گزارشگران بدون مرز در آستانه آغاز مذاکرات هسته‌ای طی بیانیه اعلام کردند که در مذاکرات هسته‌ای وضعیت نگران کننده حقوق بشر در ایران را فراموش نکنند. خطر جدی صدور حکم اعدام برای زندانی سیاسی زهرا بهرامی شهروند ایرانی هلندی. اسناد افشا شده ویکیلیکس در مورد مأموریت‌های سپاه قدس، سپاه پاسداران در عراق و تلاش جمهوری اسلامی در مورد جستجوی اورانیوم در آمریکای لاتین حکایت دارد. دانشجویان ایران در ایران در تدارک برگزاری مراسم 16 آذر روز دانشجو هستند. در 8 ماه اول سال 89 خورشیدی 170 نفر در ایران اعدام شدند و پارلمان آلمان درباره نقض حقوق بشر در ایران بیانیه ای را صادر کرده است. حکم اعدام کشیش مسیحی یوسف ندرخانی ابلاغ شد. اعتراض فدراسیون بین‌المللی کارگران به صدور حکم زندان برای رئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه 16 زندانی سیاسی که پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند به احکام زندانی خود اعتراض کردند. 14 ایرانی در تصادف دو اتوبوس در عراق کشته شدند. کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز 13 آذر، روز مبارزه با سانسور که روز گذشته بود، خواستار برقراری آزادی بیان و اندیشه در ایران شدند. متاسفانه 50 دانشجوی دانشگاه علم و صنعت تهران به یک ترم تحصیلی محروم شدند. آتش سوزی در جنگل های شمال ایران از جمله از در استانهای گیلان و مازندران و گلستان ادامه دارد. همچنین کانون نویسندگان ایران به مناسبت 12 سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده طی بیانیه یاد این دو نویسنده مترجم قتل‌های زنجیره‌ای را گرامی داشته و به ندادن برگزاری مراسم بزرگداشت آنها اعتراض کرده است. بیژن الهی مترجم، شاعر و نقاش در 65 سالگی در تهران به درود حیات گفت. بیجان الهی که متولد تیر ماه 1324 خورشیدی بود، عصر روز سه‌شنبه 10 آذر ماه برابر با اول دسامبر بر اثر عارضه قلبی درگذشت. او که از شماره شاعران موج نو بود، نخستین شعرش را در مجله طرفه و برخی از ترجمه‌هایش را در مجله اندیشه و هنر منتشر کرد. دکتر اسماعیل خویی شاعر درباره بیجان الهی گفت: با رفتن او دفتر یک گونه از شعر نیمایی بسته می شود. فیلم نویسنده پشت پرده، آخرین فیلم رومن پولانسکی جایزه بهترین فیلم سینمای اروپا را از آن خود کرد. آکادمی سینمای اروپا طی مراسمی در پایتخت استونی فیلم رومن پولانسکی را در چند رشته اصلی بهترین فیلم به نمایش درآمده در سال 2010 میلادی اعلام کرد. فیلم پولانسکی در رشته‌های بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم جایزه گرفت. هیئت داوران جایزه حقوق بشر فیلم آلمان موج سبز انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را به عنوان بهترین فیلم سال برگزید. این فیلم سومین اثر علی صمدی احدی کارگردان 38 ساله ایرانی آلمانی است. داشت تاج اصفهانی در شهر اصفهان. تاج افتخار شهر ماست. روز 13 آذر ماه آیین یادبود 29 سالگرد درگذشت استاد جلال تاج اصفهانی با حضور انبوی دوستداران وی و علاقمندان به موسیقی اصیل ایرانی در اصفهان برگزار شد. بنا به گزارش‌های داخل ایران، یک استودیوی فیلمبرداری که دوبله سریال‌ها و فیلم‌های خارجی در تهران تهیه می‌کرد، با یورش مأمورای انتظامی این استودیو پلم شد. گفته میشه که در این استودیو به منظور پخش فیلم‌ها در شبکه‌های ماورایی از جمله تیوی پرشیا و فارسیوان فعالیت داشتند. بنابر گزارش مشرق، در این استودیوی غیر مجاز که در یکی از خیابانهای مرکزی شهر تهران قرار داشت، چند زن و مرد دوبلر که در آن بازداشت شدند، حدود 100 حلقه از فیلمهای غیر مجاز و تعداد زیادی از سریالهای خارجی به همراه چندین دستگاه کامپیوتر و مطلبهای سریالهای سناریوهای سریال ها و فیلم های دوبله شده به گفته میشه که با محتوای غیر اخلاقی کشف و ضبط شدن. بر اساس حکم قضایی دفتر این استودیو پلم و مدیر آن بازداشت شده است. بالاخره ماموران امنیتی به یک خانه حمله کردن که در این خانه گفته میشه که جشن بوده و ده ها نفر رو بازداشت کردن که از این بازداشت شده چند فوتبالیست معروف لیگ برتر فوتبال ایران است. بنا به گزارش خبر آنلاین در چند پارتی شبانه که شب گذشته توسط پلیس در شمال و شمال غرب تهران منهدم شد، حاضران در این میمانی ها دستگیر و برای آنها پرونده تشکیل شد. بنا به این گزارش در یکی از این پارتی ها که در شمال تهران برگزار شد حدود 50 نفر بازداشت شدند که در میان دستگیر شدگان چند تن از بازیکنان معروف فوتبال کشور که در تیم‌های لیگ برتر با قراردادهای کلان مشغول بازی هستند دیده می‌شوند. همه دستگیر شدگان با تکمیل پرونده تحویل دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند. پردازم به چند گزارشی در مورد ایران که گزارش نخست به مناسبت نزدیک شدن 16 آذر روز دانشجو، حکومت جمهوری اسلامی فشار مضاعفی بر فعالان دانشجویی در آستانه روز دانشجو به وجود آورده است. تا چند لحظه دیگر. که گفتم گزارش نخست اختصاص داره به جنبش دانشجویی در ایران. دانشجویان و دانشگاهیان ایران که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته با بیشترین فشارها و محدودیت‌ها روبرو بودند، اکنون در برابر این پرسش قرار دارند که با توجه به شرایط جدید چه راهکارهایی برای ادامه فعالیت‌های خود دارند. گزارشی است که آقای پویان معمودیان، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، با رادیو دوچه وله گفتگو کرده است در این رابطه. چند لحظه دیگر این گزارش را برای شما پخش میکنم. آقای محمودیان، 16 آذر امسال و روز دانشجو امسال آیا به عنوان سال اول به نظر شما ویژگی مشخصی داره با سالهای گذشته؟ چه تفاوتی داره با سالهای قبل؟ عمده‌ترین تفاوتی داره این سطح سرکوب‌ها هست. به هر حال جنبش دانشجویی که یک ساله گذشته بسیار فعال بود، بلخص بعد از سعادش بعد از انتخابات، و از طرف دیگه سطح سرکوب‌ها بسیار بالا بود، تعداد بازداشت‌ها، محرومیت از تحصیل‌ها. الان کار رو به جای رسوندی که به سه داخل دانشگاه میشه گفت که اجازه هیچ گونه فعالیت انتقادی و فعالیت گروهی داده نمیشه به هیچ عنوان، و کوچکترین برنامه های اعتراضی، برنامه های دانشجویی با جواب بسیار خشنی و جواب بسیار پاسخ بسیار شدیدی از طرف نیروهای امنیتی مواجه میشه. ویژگی شون در آثار امساد همین هست که جنبش دانشجویی در پی این یک ساله سرکوب دنبال این هست که تا دوباره خودش رو یک احیای بکنه، یک سازماندهی بکنه که بتونه در حد توانش مراسم 16 آذر رو برگزار بکنه. آقای محمودیان، اشاره کردیم به سطح سرکوبا و حالا اتفاقاتی که توی یک سال و نیم گذشته افتاده. حدود یک سال و نیم از حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران میگذره. در این حوادث دانشجویان ایرانی نقش پررنگی داشتن. خیلی از دانشجویان همونطور که شما گفتید زندانی شدن، خیلی از جمله خود شما از ایران خارج شدن. شما فکر میکنید این اتفاقات چه تأثیری روی فعالیت‌های دانشجوی جنبش دانشجوی ایران گذاشت؟ یعنی جنبش دانشجوی ایران تا چه حد تحت تأثیر این اتفاقات تضعیف شده؟ اصلا با همه این اتفاقات الان فکر میکنید چیزی به اسم جنبش دانشجویی وجود داره؟ ابتدا سوال آخر شما شروع کردم، اینه که جنبش دانشجویی وجود داره. بنده به شخص معتقدم که جنبش دانشجویی وجود داره، همونطور که معتقدم که جنبش سبز در خارج از دانشگاه ها وجود داره. و تنها در حال حاضر به ابتدا طبیعتاً بر حسب سطح سرکوب ها اون ورود و نماد و نمود عینی خودش رو به صورت تظاهرات های خیابانی یا برگزاری مراسمات اعتراض در داخل دانشگاه ها نداره، ولی دوستان فعالین دانشجویی کماکان فعال هستند، کماکان در فضای مجازی به صورت کامل فعال هستند، برنامه هایی دارند، جلسات بحث و گفتگو و جلسات مطالعاتی داخل دانشگاه برگزار میکنند. به دنبال این هستند، در حال حاضر میشه گفت فعالین دانشجو به دنبال این هستند و دنبال پاسخ این سوال هستند که با توجه به شرایط جدید دانشگاه و شرایط امنیتی حاکم چه راهکارهایی برای ادامه فعالیت‌های دانشجویی میشه اتخاذ کرد در آینده. آقای محمودیان، شما خودتون به عنوان کسی که از نزدیک در جریان فعالیت‌های جنبش دانشجوی ایران هستید، مهمترین خواسته‌ها و مطالبات دانشجویان رو چه چیزهایی می‌دونید؟ خواسته‌های دانشجویان روی چه چیزهایی تکیه داره؟ شعارهای دانشجویان چه چیزیه؟ به شخصه بر اساس تجربه شخصی در قالب تشکل‌های دانشجو، مثلا انجمن‌های اسلامی، شورای صنفی و غیره، خواسته اصلی دانشجویان، فعالین دانشجویان، فعالین دانشجویی رو بحث استقلال دانشگاه‌ها و بحث آزادی بیان در دانشگاه‌ها هست. این از اولویت‌های مطالبات دانشجویی بوده در سال‌های اخیر. همینطور بر حسب فضای سیاسی و شرایط اقتصادی جامعه، خب دوستان دانشجو، فعالین دانشجو یک مقداری گرایشاتی پیدا میکنند به سمت مطالبات کلی جامعه، مطالبات مردم خارج از دانشگاه ها. آقای محمودیان، شما فکر میکنید با وضعیت امروز دانشجویان، جنبش دانشجویی توانایی این رو داره که حالا به یک سری از خواسته هاش برسه؟ اصلا مهمترین توانایی جنبش دانشجویی رو در شرایط امروز ایران چی میبینید؟ مهمترین توانایی و پتانسیل جنبش دانشجویی همون بحث نهاد دانشگاه هست. یک نهادی که شما به داخل ایران بالاخره یک جمعیت زیادی از جوانان در داخل دانشگاه فعال هستن و مشغول تحصیل هستن. یک جمعیتی من آمارش دقیقاً به ذهن من، ولی فکر کنم 3 میلیون نفر بودن، جوانانی که به دنبال تغییر و تحول هستند و از شرایط کنونی ناراضی هستند. بزرگترین پتانسیل امکانات جنبش دانشجویی این هست که بتونه این به اصطلاح جمعیت زیاد و جمعیت عظیم دانشجویان داخل دانشگاه‌ها رو بتونه دوباره بسیج بکنه در راستای یک سری از اهداف مشخص و معین و اهدافی که بتونه اونها رو مطالبه بکنه و بهش برسه، اهداف آرمان شهری و بسیار دور از دسترس. و یک ویژگی کلی هم فضای دانشگاه داره که فضای دانشگاه بر حسب این که یک فضای خردمحور هست، همواره به دنبال نقد شرایط موجود هست. آقای محمودیان، حالا درباره خودتونم میشه بفرمایید که الان بعد از خروج از ایران مشغول چه کاری هستید؟ آیا با فعالین جنبش دانشجوی ایران در ارتباط هستید؟ بله، با برخی از فعالین جنبش دانشجوی ایران در ارتباط هستم. ارزم به شما در خارج از کشور هم فعالیت هام رو ادامه دادم و با گروه های دانشجوی خارج از کشور دارم فعالیت میکنم در زمینه دفاع از جنبش دانشجوی داخل ایران و بحث دفاع از حقوق آکادمیک. عنوان اصلی‌ترین مطالبه و اصلی‌ترین درخواست جامعه دانشگاهی کشور. همینطور با سایت‌های خبری دانشجویان همکاری دارم و سعی می‌کنم تا اونجایی که ممکن هست بتونم کمکی باشم به فعالین داخل ایران که گاهی اوقات از زندگیشون رو هم به خطر می‌ندازن برای این فعالیت‌ها. آقای محمودیان، حالا اگر بخواد یه آماری بدید از دانشجویانی که الان در زندان هستن، دستگیر شدن، آیا اطلاعی دارید درباره دانشجویان زندانی؟ بعد اخیراً میشه گفت یک ماه پیش سایت دانشجو نیوز یک لیست 73 نفره از دانشجویان زندانی منتشر کرد. یک لیست موثق و معتبری بود از دانشجویان زندانی. تعدادی بعد از این توی این یک ماه بازداشت شدن و تعدادی هم آزاد شدن. در حال حاضر بنده تعداد دقیق دانشجویان زندانی رو نمیدونم، ولی به یقین میتونم بگم که بیشتر از 50 نفر هستن. به دعوت اتحادیه بین‌المللی حمایت از کارگران در ایران، روز گذشته ده‌ها نفر در پاریس در برابر ساختمان رادیو فرانسه در اعتراض به تشدید فشارها بر فعالان و سندیکای کارگری در ایران دست به تظاهرات زدند. توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه در این زمینه جلب می‌کنم. به دعوت اتحاد بین‌المللی حمایت از کارگران در ایران، امروز ده‌ها نفر در پاریس در برابر ساختمان مرکزی رادیو فرانسه در اعتراض به تشدید فشارها بر فعالان و سندیکاهای کارگری در ایران به تظاهرات پرداختند. آقای علیرضا نوایی، شما سخنگوی واحد پاریس اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران هستید. هدف از دعوت شما برای تظاهرات امروز چیست؟ در هفته‌های اخیر جمهوری اسلامی یورش جدیدی رو به فعالین کارگری در ایران من جمله اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه وارد آورده و کار رو به جای رسونده که اعضای خانواده‌های اینا را مورد فشار قرار داده، تا جایی که مثلا دفترچه بانکیشون رو گرفتن، ضمن این که مثلا مرد خونه شوهر خونه توی زندانه، دفترچه‌شون رو گرفتن که اینا برای امرار معاش هم دچار مشکل بشن. و در همین فشارها از طرف اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، واحد پاریس، کمیته همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران و انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران دعوت به این تظاهرات شده که بتونیم صدای اعتراض این کارگرانی که در خانواده هاشون که تحت فشار هستن به افکار عمومی برسونیم. آقای نوایی، فکر میکنید که برگزاری چنین رویدادهایی تا چه حد میتونه تأثیر داشته باشه در وضعیت امور کارگران در ایران؟ در واقع اون خود کارگرای ایران توی داخل ایران هستن که سرنوشت خودشون رقم میزنن، اما جمهوری اسلامی که این سندیکا رو تحت فشار قرار میده و بخواد مانع از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری بشه، خیلی دوست داره کارهایی انجام بده که آب از آب به قول معروف تکون نخوره و بی سر و صدا کاراشون رو پیش بره. ما به عنوان حامیان جنبش کارگری در ایران سعی میکنیم جمهوری اسلامی رو نذاریم که با سکوت همه چیز رو تموم بکنه، بتونیم این اعتراضات رو به افکار عمومی برسونیم از یک طرف، و از طرف دیگر در تماس‌هایی که با سندیکاهای کارگری داریم بتونیم جمهوری اسلامی رو به عنوان یک نیرویی که مخالف تشکیل سندیکاهای مستقل هست تحت فشار فشار قرار بدیم تا جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی کارگری که دنبال به دست آوردن کرسی هست تحت فشار قرار بگیره. یعنی اقدامات خارق العاده ما نمیتونیم با این تظاهرات انجام بدیم، ولی میتونیم به عنوان یه اهرم فشار با توجه با افکار بین المللی و سندیکاهای کارگری و تشکلهای حقوق بشری به جمهوری اسلامی عمل بشه. آقای نبایی، در حال حاضر وضعیت سندیکاهای کارگری در ایران چگونه است و آیا اصولا با اعمال فشارها و تشدید خشونتهای اخیر علیه فعالان جنبش کارگری در ایران، آیا اصولا امکان فعالیت براشون باقی مونده یا خیر؟ اصلا چرا جمهوری اسلامی این اخیراً این فشارها را آورده؟ اعتراضات و اعتصابات کارگری در ماهای اخیر خیلی زیاد بوده. مثلا کارگران لوله سازی اهواز، کارگران پوشیده باف، کارگران لوله صفا و همینجور ادامه بدیم. اکثرا هم در رابطه با حقوق و مطالبات موفقهشون تجمعات بسیاری داشتن. جمهوری اسلامی در رابطه با این به وحشت افتاده. چرا؟ دو سندیکای کارگران شرکت واحد و هفت‌تپه اهواز به طوری که در محل کارشون قبل از دستگیری اعضایشون به طور مدت کوتاهی که فعالیتی داشتن کارنامه درخشانی داشتن در رابطه با احقاق حقوق کارگران واحدشون. جمهوری اسلامی از همین زاویه نمیخواد که واحدهای صنعتی دیگه تشکلهایی در رابطه با احقاق حقوق کارگران ایجاد بشه. یعنی در واقع اینا رو سرکوب میکنه که به عنوان الگو برای دیگران قرار نگیرن و بگه اگه شما هم بخواید تشکل تشکیل بدین سرنوشتی مثل اینا خواهید داشت. و در واقع اعتراضات و اعتصابات کارگری اینقدر زیاده و زمینه برای ایجاد تشکل‌های مستقل اینقدر زیاده که جمهوری اسلامی رو دستپاچه و هراسان کرده که دست به همچنین اقداماتی بزنه. با تشکر از توضیحات علیرضا نوایی، سخنگوی واحد پاریس اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران. شهلا جاهد، زنی که به جرم قتل همسر ناصر محمدخانی فوتبالیست ایرانی به مرگ محکوم شده بود، در زندان اوین به دار آویخته شد. عبدالصمد خرمشاهی وکیل خانم جاهد در مصاحبه با بی بی سی خبر اعدام موکل خود را تایید کرد. آقای خرمشاهی سرگاه چهارشنبه به زندان اوین رفته بود. شهلا جاهد گفته میشه قاتل لاله سحرخیزان، همسر 32 ساله ناصر محمدخانی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران شناخته شده بود. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش میده که حکم اعدام وی در حضور قاضی دادیار اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران پس از طی تشریفات قانونی توسط اولیای دم لاله سحرخیزان اجرا شد. خانم شهلا جاهد که خود را همسر موقت یا صیغه‌ای ناصر محمدخانی معرفی کرده بود، پس از چند ماه بازجویی به قتل همسر دائم وی اعتراف، اما سپس در دادگاه گفت که به این جهت به قتل اقرار کرده بود که ناصر محمدخانی به او گفته بود تو اعتراف کن، آبروی من در خطر است. اما صدای آمریکا ویژه برنامه‌ای داره تحت عنوان پارازیت که روز جمعه گذشته و تکرارش روز گذشته در رابطه با برنامه‌ای که هر هفته تحت عنوان پارازیت اعلام می‌کنه، یک چهره زشت، یک چهره خوب و یک چهره بد رو معرفی می‌کنه که چهره بد آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود و چهره زشت این هفته برنامه پارازیت آقای ناصر محمد خانی بود که در واقع ایشون باعث مرگ دو زن شده بود، که سعی میکنم که این گزارش رو برای شما پخش بکنم. اما قبل از اینکه این گزارش رو پخش بکنم برای شما، نتایج لیگ برتر فوتبال در هفته 17 ما به آگاهی شما میرسونم. فولاد خوزستان موفق شد شهرداری تبریز رو 4-0 شکست بده. سبای قم ملوان انزلی رو 1-0 شکست داد. آبیای تهران استقلال تهران 3-2 پاس همدان رو شکست داد. سپاهان اصفهان 4-1 سایپای البرز رو شکست داد. استیل آذین تهران در زمین خودش شکست 2-0 از ذوبان اصفهان پذیرا شد. نفت تهران و شاهین بوشهر 2-2 مساوی شدند. مس کرمان موفق شد راهن تهران رو در زمین خودش 2-0 شکست بده. تراکتورسازی تبریز نفت آبادان رو 3-1 شکست داد و پیکان قزوین 3-0 پرسپولیس تهران قرمزپوشای تهران رو شکست داد و پرسپولیس تهران شکست سختی رو در این هفته متحمل شد. در پایان هفته 17 هم ذوب‌آهن اصفهان با 17 بازی 35 امتیاز در رده اول جدول لیگ برتر قرار داره. استقلال تهران با همین تعداد بازی با 33 امتیاز دوم و مس کرمان با همین تعداد بازی با 30 امتیاز در رده سوم قرار داره. ناصر محمدخانیه، چرا که بعد از اعدام شهلا جاهد همسر صیغه ایش گفت خوشحال شدم که تکلیفم مشخص شد. آیه محمدخانی، تو نامردترین، خیلی نامردی، خیلی آدم نامردی هستی، اصلا نامردترین آدمی که من تا حالا شناختم. خیلی نامردی، زن داری، دو تا بچه داری، میری یه زن دیگه صیغه میکنی، اون منده خدا عاشقت میشه، انسان دیگه خب عاشقت میشه، این وسط زن عقدیت به ترتیبی کشته میشه، یقه زن صیغه ایتو میگیرن، از شهلا جای زن صیغه ایت سوء استفاده میکنی، بهش میگی بگو من کشتم چون من ناصر محمدخانی ام با آبروم در خطره و اینا. بعد که بنده خدا میفته زندان و با واقعیت مواجه میشه، سالهای آزگار زار میزنه که من نکشتم، و تو نه تنها هیچ دفاعی ازش نمی کنی، بلکه تقاضای اشد مجازات هم می کنی، و در نهایت بعد از اینکه اعدام کردن بنده خدا رو میای میگی بله من خوشحالم که تکلیفم مشخص شد و از این به بعد اون تکلیفت بخوره تو سرت. تو فکر می کنی میتونی به فوتبال برگردی و سر بلند کنی و مردم باز برات بخونن محمد خانی تو میدون در حمله یک پلنگ، در عرصه بازی ها الحق که مرد جنگه، الحق که مرد جنگه، الحق که آدم خیلی نامردی هستی، خیلی نامردی ناصر محمد خانی. از این شعار هم عمرن دیگه مردم بدن. آبروی عجب فوتبالیست پرسپولیسی رو بردیم، گل به خودی زدی این دفعه، اونم دقیقه 92 وقتی ایران داشت برزیل یکیش میزد، لایی هم خوردی، 6 تا حساب میشه، یعنی اساسا باختی. شخصیت زشت این هفته پارازیت را به خاطر بسپارید. این چهره ناصر محمدخانی، شوهر دو زن که هر دو کشته شدند، یکی به عقیده قاضی، به دست دیگری و دیگری به اراده ناصر محمد خانی و بسلام. هر جا شدی من با تو هم، گر به کنج بی کسی آمیختی با درد خیش، دلگران از مردم دنیا شدی من با تو هم. از غمت گریان منم گر تا سحر مانند شب، عشق ریزان در دل شبها شدی من با تو هم. ای عزیز همزمان، ای هم نفس، ای هم وطن، خستگر از گنبد مینا شدی من با تو هم. قرار بر این بود که روزهای یک شنبه ساعت 9:30 دقیقه برای شما گفتگوی اتاق فرهنگ گفتگو، اتاق پالتاک اینترنتی رو برای شما پخش بکنم که ضبط ویژه این برنامه به عهده رادیو البرز است که روزهای سه شنبه ساعت 21 به وقت اروپا مهمانانی که در برنامه اتاق فرهنگ و گفتگو سخنرانی میکنن ضبط میکنیم و این ضبط شده شو لینک شو در اختیار ایران گلوبال و در فیسبوک رادیو البرز هست. ما بخش کوتاهی از این سخنرانی رو متاسفانه امروز میتونیم برای شما پخش بکنیم. امیدوارم که هفته‌های آینده بتونیم به قول خودمون عمل کنیم. ساعت 9:30 بامداد این بخشی از گفتار رو برای شما پخش بکنیم. روز سه‌شنبه گذشته آقای حمید حمیدی در مورد انتخابات آزاد از مطلوب گرایی تا ناکارآمدی سخنرانی داشتند و تعدادی زیادی هم سوالاتی را مطرح کردند و ایشون هم پاسخ داد که ما فقط میتونیم بخش کوتاهی از گفتگوی آقای حمید حمیدی در مورد انتخابات آزاد رو برای شما پخش بکنیم چند لحظه دیگر. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان خوب رادیو البرز، به اتاق فرهنگ و گفتگو خوش آمدید. برنامه دیگری را امشب قراره که ضبط بکنم و تقدیم حضور شما شنوندگان گرامی و همچنین کاربران محترم ایرانگلوبال.info بکنم. برنامه امشب سه‌شنبه 30 نوامبر ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی، آقای حمید حمیدی درباره انتخابات آزاد در اتاق فرهنگ گفتگو سخنرانی خواهند داشت. من سعی میکنم که برنامه امشب رو ضبط بکنم، البته حدود 2 ساعت و نیم، 2 ساعت و 40 دقیقه، و تقدیم حضور شما شنوندگان گرامی و کاربران گرامی ایران گلوبال بکنم. با ما باشید تا پایان برنامه امروز. به اتفاق میریم به اتاق فرهنگ و گفتگو. خوب باشید. سپاس کیانوشان، سپاس جهانگیر عزیز، سپاس دلیل جان و سپاس ویژه هم با آقای شکری و شنوندگانشون. سلام به شنوندگان رادیوی دانمارک هم دارم، امیدوارم هر جا هستید خوب باشید. ممنونم از شما دوستان که این امکان رو بر من فراهم کردید که در خصوص موضوعاتی در ارتباط با مسئله انتخابات آزاد که ظرف هفته‌های گذشته حداقل از موضوعاتی بود که در روم شما پیرامونش صحبت می‌شد، با دوستان به گفتگو بنشینم. اما اجازه می‌خوام پیش از این که وارد صحبتم بشم، گرامی بدارم یاد جانباختگان قتل‌های زنجیره‌ای داریوش و پروانه فروهر رو، گرامی بدارم یاد محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و مجید شریف و همه کسانی که به خاطر آزادی اندیشه و بیان جان ستانان جانشون رو ازشون گرفتند، و به امید این که روزی ایرانیان با حافظه تاریخی، با تشکیل کمیته حقیقتیاب، آمران و عاملین این جنایت ها رو که در طول عمر حکومت دینی ایران کم هم نبوده، بتوانند در یک دادگاه صالحه با حفظ تمامی حقوق انسانی برای حتی متهمان، برای ثبت در تاریخ، برای دادخواهی محاکمه بکنند. بله، رادیو البرز. خدمتتون عرض بکنم، من تمایل دارم صحبتم رو در چند بخش خدمت دوستان عنوان بکنم اولا تمایل دارم خیلی کوتاه و مختصر در خصوص شکلگیری جنبش سبز و اساسا نگاهی که من دارم به پیدایش یا چگونگی پیدایش جنبش سبز صحبت بکنم. بعد از اون در خصوص روندی که این جنبش داشته که خب به تبع فعالان اجتماعی و نیروهای سیاسی رو بر اون داشته که نسبت به استراتژی‌ها و تاکتیک‌های مشخص و معینی از جمله مسئله انتخابات آزاد روی کرد نشان بدن و در نهایت هم با تعمیق و تعمق بر این مطلب که انتخابات آزاد اگرچه میتوانه یک شعار خوب باشه، شعار مطلوبیه، اما چرا امروز در شرایط کنونی از ناکارآمدی برخوردار هست؟ فقط من نمیگید که من این مطلب رو به اصطلاح جمع جورش بکنم که بعد بتونیم به صحبت‌های دوستان هم برسیم. متاسفانه فرصت پخش این برنامه رو ندارم. امیدوارم که بتونم در یکی از برنامه‌های آتی روزهای یک شنبه که این برنامه رو پخش بکنم. در ضمن چون روز سه شنبه 21 دسامبر برنامه شب یلداست و اتاق فرهنگ گفتگو تعطیل هست، هفته بعدش ما سعی میکنیم که گفتگوی سخنرانی آقای حمید حمیدی رو در رابطه با انتخابات آزاد از رادیو هلبرز پخش بکنیم. با پوزش. دوستان عزیز، تا این لحظه که با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. یادآوری میکنم که شب یلدا روز سه‌شنبه 21 دسامبر ساعت 6 بعد از ظهر در محل کتابخانه حسله برگزار میشه. ویژه برنامه شب یلدا گفتاری در مورد یلدا خواهد بود. فیلم مستند به زبان فارسی، موزیک توسط دیجی، رقص، نمایشگاه کتاب و برنامه متنوع دیگر. شماره تلفن برای اطلاعات بیشتر 27582212، تکرار میکنم 27582212. ورودی رایگان است. برگزار کننده گروه فرهنگی و رادیویی البرز. بعد از شنیدن آهنگی توجه شما را به گفتار ادبی امروز جلب میکنم. بلا بود سریست که کس محرم اونی تو سریز که کس محرم او نیست گر سر برود سر تو با کس نگشایی گر سر برود سر تو با کس نگشایی تاجم نمی فرستی، تاجم نمی فرستی، تیغم به سر مزن، مرهم نمی گذاری، زخم دیگر مزن، مرهم نهی به جراحت، نمک مپاش، مرهم نمی نهی به جراحت، نمک مپاش، نوشم نمی دهی، به دلم نیشتر مزن. بر فرق افتاده به نخوت لگد مکوب، بر فرق افتاده به نخوت لگد مکوب، سنگ ستم به طایر بی بال و پر مزن. برنامه امید فقیران قلم مکش، برنامه امید فقیران قلم مکش، بر ریشه حیات ضعیفان تبر مزن. گیرم تو خود، گیرم تو خود ز مردم صاحب نظر نه ای، از طعنه تیر بر دل صاحب نظر مزن. تا کم خوری لگد ز خر و سرزنش ز خار، تا کم خوری لگد ز خر و سرزنش ز خار، گو سبزه از زمین و گل از شاخ سر مزن. تا غنچه لب گشود سر خود به باد داد، تا غنچه لب گشود سر خود به باد داد، ای آفتاب دم به نسیم سحر مزن. چون کوه پا به جای نگهدار و خیش را، چون باد هرزه گرد به هر بام و در مزن. گل جز به یاد نوگل باغ ارم مبوی، می جز به یاد آن صنم سیمبر مزن. اینجا نوای بلبل و بانگ زغن یکیست، اینجا نوای بلبل و بانگ زغن یکیست، ای عندلیب نغمه از این بیشتر مزن. اینجا مگس به طعمه کند صید شاهباز، اینجا مگس به طعمه کند صید شاهباز، گو عنکبوت خیمه در این بوم و بر مزن. تا بگذری به خیر از این ره گذر سنا، تا بگذری به خیر از این ره گذر سنا، با رهروان کوی دم از خیر و شر مزن. تاجم نمی فرستی، تیغم به سر مزن، مرهم نمی گذاری، زخم دیگر مزن. سلام، برنامه امروز یک شنبه 14 آذر ماه 1389 خورشیدی برابر با 5 دسامبر 2010 میلادی را با سروده ای از زنده‌یاد علامه استاد جلال الدین همایی، ادیب، سخنشناس و استاد دانشگاه و یکی از فرهیختگان معاصر ایران آغاز کردیم. برنامه امروز پس از مقدمه کوتاه اختصاص دارد به گرامی داشته یاد استاد موسیقی و آواز ایران زنده یاد جلال الدین اصفهانی، معروف به تاج اصفهانی، به مناسبت 25 سالگرد درگذشت وی، و نیز شرح حال کوتاهی از استاد جمشید مشایخی، هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما، به مناسبت 77 سال تولد ایشان، و در ادامه ترانه های از زنده یاد تاج اصفهانی همراه با دو شعر و توضیح کوتاه درباره آنها. شنوندگان گرامی، هفته گذشته به علت کسالت جزئی مجبور شدم که از طریق تلفن برنامه قبلی را که در رابطه با برف بود اجرا کنم. در طول هفته با لطف و محبت عده از شما روبرو شده که خواستار این بودن که اگر برنامه به طور زنده از رادیو پخش شود، هم از نظر کیفیت صدا و هم از نظر تماس نزدیکتر با شنوندگان بهتر و شایسته تر است. با تشکر و قدردانی از همه شما شنوندگان که به طور مستقیم و غیر مستقیم به کارکنان این اداره عموماً و بنده را خصوصاً مورد لطف قرار می دهید، باید بگویم که بعضی اوقات مسائل و مشکلاتی پیش می آید که قابل پیش بینی نیست و چاره ای جز عوض کردن روال عادی اجرای برنامه وجود ندارد، ولی از همینجا به همه قول می دهم که تا حد امکان بیش از پیش در خدمت شما همراهان همیشگی این رادیو در هر کجای این کره خاکی که هستید خواهم بود. امیدوارم بتوانم محبت‌های شما را پاسخ داده و قطره‌ای از دریای فرهنگ و ادب و هنر کشور ما عزیزمان ایران را به شما تقدیم کنم. مثل همیشه با انتقادات و راهنمایی‌های خود ما را در بهتر شدن برنامه‌ها یاری کنید. متشکرم. من مهرم در سال 1282 شمسی جلال الدین تاج اصفهانی در خانواده شیخ اسماعیل واعظ اصفهانی که به تاج الواعظین معروف بود به دنیا آمد. پدر جلال همانطور که از نامش برمی آید واعظ و منبری بود و صدای گرم و گیرایی داشت و با ردیف‌های آوازی و گوشه‌های آن نیز آشنایی داشت. جلال نیز صدا و حنجره خوش را از پدرش به ارث برده بود و این موضوع را اهل خانواده می دانستند، ولی چون جلال به احترام پدر هر جلو او دهان باز نکرد بود، پدرش از این مورد که از در مورد این که جلال صدای خوش دارد خبری نداشت. وقتی جلال به مدرسه رفت، هنگام برگشتن از مدرسه روزی در حالی که 9 ساله بود، بدون آنکه بداند پدرش در خانه است، با خود اندک اندک زمزمه می کرده و تا نزدیک خانه ادامه می دهد و وقتی وارد خانه می شود، پدرش برخلاف هر روز در منزل بوده، صدای او را می شنود. وقتی جلال پایش را به داخل حیاط می گذارد، پدرش او را صدا می زند و می گوید بیا اینجا. جلال رنگ از روش میپره و به لکنت میفته. پدر با چهره ای باز و با محبت بسیار به فرزندش میگه جان پدر، تو صدایت خوب است و قشنگ آواز میخوانی، من صدایت را شنیدم، حالا کمی برای من بخوان. وقتی جلال با صدای لرزان اندکی برای پدرش خواند، پدر دستی به سرش میکشد و بوسه ای بر پیشانیش میزند و میگوید برای آواز خواندن تنها صدای خوب کافی نیست، تو باید تعلیم ببینی. این به صورت نقل قول از نوشته ای به قلم استاد محمد رضا شجریان درباره جلال تاج اصفهانی بود. جلال تاج اصفهانی از 9 سالگی تعلیم آواز رو شروع می کند و پدرش که خود با اصول و مقدمات ردیف ها آشنا بوده، او را به شاگردی قبول می کند و پس از مدت او را به مرحوم سید عبدالرحیم اصفهانی که از اساتید مسلم آواز بوده می سپارد. بعد از سید عبدالرحیم، جلال خدمت شادروان نایب اسدالله نیزن می رود و مدتی طولانی در خدمت وی نکته ها و ظرایف فراوانی را یاد می گیرد و آخرین استادی که تاج بنا به توصیه پدر در محضرش می نشیند مرحوم شادروان میرزا حسین خان ساعتساز معروف به خضوعی بود که از اینجا به بعد جلال به عنوان یک موسیقیدان و آوازخوان متبحر که با تمام گوشه ها و ردیف های موسیقی ایرانی آشناست، شروع به شرکت در محافل و مجالس و همراه با ساز نوازندگان معروف آن زمان مانند حسین خان اسماعیل زاده به خواندن آواز شروع می نماید. مرحوم جلال تاج اصفهانی همیشه از اساتید و خوانندگان هم دوره خودش به نیکی یاد می کند و می گوید که صوت داوود نبی در حنجره و صدای استادم مرحوم آسد رحیم تجلی می کرد و ممکن نیست کسی دیگر بتواند مانند او به این خوبی بخواند. ترانه‌ای که پخش شد ترانه آتش دل بود که سالها پیش جلال الدین تاج اصفهانی خوانده بود. خوانندگان همزمان و اساتید دوران جوانی جلال تاج اصفهانی عبارت بودند از شادروانان، سید حسین طاهرزاده، سید اسماعیل خان قراب، قربان خان شاهی، تجلی، حاج محمد علی، حبیب شاطر حاجی و دیگران. استاد جلال تاج اصفهانی وقتی که رادیو افتتاح می شود پس از مدتی همکاری خود را با آن شروع می کند و یکی از اساتیدی بوده که به طور دائم در راه اشاعه و تعلیم شاگردان خود کوشا بوده و هر کسی را که دو دانگ صدایی داشته به شاگردی قبول می کرده. از کسانی که در طول زندگی پربار استاد جلال الدین تاج اصفهانی با وی همنوازی داشتند می توان به مرحوم نایب اسدالله نیزن، مرحوم شکری ادیب السلطنه، استاد ابوالحسن صبا، مرتضی و رضا محجوبی، حسین یا حقی، ارسلان خان درگاهی، علی اکبر خان شهنازی، غلام رضا خان سارنگ و همچنین استاد حسن کسائی و استاد جلیل شهناز که خدای به سلامتشان بدارد و مرحوم استاد علی تجویدی است. از شاگردان استاد جلال تاج اصفهانی میتوان به تنی چند اشاره کرد که معروف ترین آنها آقای اصغر شاهزادی است که در پایان برنامه یکی از ترانه هایی را که وی خوانده است را برایتان پخش خواهیم کرد. از دیگر کسانی که میتوان به عنوان شاگرد تاج اصفهانی نام برد آقای حسین خواجه امیری معروف به ایرج است و استاد شجریان خود گوید که من مقداری روش جمله بندی و ترکیب بندی تحریر را از سبک آوازخوانی تاج به کار گرفتم. غزلی که در ابتدای برنامه خوانده شد که سروده استاد جلال الدین همایی بود آخرین غزلی است که آقای شجریان میگویند که یک ماه قبل از وفاتشان در 13 آذر 1360 در منزل ایشان خواندند. با گرامی داشت و یاد شادروان تاج اصفهانی که در 13 آذر سال 1360 چشم از جهان فرو بست و در اصفهان به خاک سپرده شد برنامه را ادامه می دهیم. به اصفهان روم کتاب جری بهشت سامنی شهر پر شکون نظر چل ستون کن گذر به چان با من جر شد از چفت یار بی وفا کن کنار پر سراغه دلستان همدم بودن محرم بودن با هم بودن دوشنبه گذشته در کاخ گلستان دوستان علاقمندان استاد جمشید مشایخی هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما و تلویزیون همراه با بازیگران و عوامل سریال تبریز مهالود که جمشید مشایخی در آن نقش میرزا عیسی قائم مقام وزیر عباس میرزا را به عهده دارد 77 سال تولد او را جشن گرفتند که در پایان این جشن به ایشان دو لقب کمال الملک سینمای ایران و جمشید سینمای ایران از طرف همکاران و دوستان داده شد. استاد مسلم تئاتر آقای جمشید مشایخی در ششم آذر 1313 در تهران متولد شد و پس از تحصیلات مقدماتی و متوسطه به اصرار پدر به مدرسه نظام رفت. چه بعد از مدتی به خاطر اینکه روحیه‌اش با نظامیگری ناسازگار بود از آنجا بیرون آمد. وی فعالیت تئاتری خود را به صورت حرفه‌ای در سال 1336 آغاز کرد و چون از زمان تحصیل هم تجربه بازی در نمایشنامه‌هایی که اجرا می‌شد داشت، پس از خروج از مدرسه نظام به اداره هنرهای دراماتیک که تازه تأسیس شده بود پیوست. خود ایشان در این باره میگویند: بعد از بیرون آمدن از مدرسه نظام، دایی هم که کارهای زمان مدرسه را دیده بود خبر داد که اداره با عنوان هنرهای دراماتیک در حال تأسیس است. او من را به رئیس کارگزینی اداره هنرهای زیبا که دوستش بود معرفی کرد که ایشان مرا به نزد دکتر فروغ رئیس اداره بردند و از من امتحان گرفتند. هنوز هیچ هنرپیشه‌ای به استخدام در نیامده بود و تنها آقای رکن‌الدین خسروی که معلم آموزش پرورش بود قرار بود به آنجا بیاید. بنابراین تعدادی ثبت نام کردند که پس از آموزش هایی که دو فروغ داد کار خود را آغاز کردیم. ابتدا در شبکه دو تلویزیون اجرا داشتیم که فقط در تهران پخش می شد، تا اینکه یک سالن 100 نفره در حیات اداره درست شد. با توجه به اینکه مردم ما را قبول نداشتند، بلیط های افتخاری پخش می کردیم تا مردم برای تماشای کار ما بیایند. بعدها در خیابان جنوبی پارک شهر سالن 25 شهریور که امروز سالن سنگلج نام دارد را راه اندازی کردیم و بالاخره تئاتر رونق گرفت. اولین نمایشنامه‌ای که آقای مشایخی به صورت حرفه‌ای در آن نقش اجرا نمود نمایشنامه وظیفه پزشک بود و پس از آن در نمایشنامه‌های بسیاری از جمله آی بی کلا، آی با کلا، اثر شادروان، غلام حسین ساعدی، لونه شغال و افعی اثر آقای علی نصیریان، آندورا اثر ماکس فریش و مرده‌های بی کفن اثر ژان پل سارت به کارگردانی آقای حمید سمندریان. آقای مشایخی از همکاران خود که در نمایشنامه‌هایی که اجرا کرده است با آنها همبازی بوده است چنین نام می‌برد: آقایان جعفر والی، رکن‌الدین خسروی، علی نصیریان، عباس جوانمرد، محمد علی کشاورز، اسماعیل داورفر، عزت الله انتظامی، پرویز بهرام و خانم فخری خوربش. استاد بشایخی با فیلم کوتاه جلد مار اثر آقای هجیر داریوش در سال 1342 مقابل دوربین رفت و تا کنون در بیش از 90 فیلم بازی کرده است که اغلب شما شنوندگان عزیز تعدادی از آنها را حتما دیده اید و یا درباره آن شنیده اید. فیلم های مشهور که با بازی آقای مشایخی میتوان نام برد: خشت و آینه اثر آقای ابراهیم گلستان، قیصر مسعود کیمیایی، صوت دلان جمال الملک، کمیته مجازات تهران روزگار نو اثر شادروان علی حاتمی و شازد احتجاب و یک بوسه کوچولو به کارگردانی آقای بهمن فرمان آرام و همچنین خانه‌ای بر روی آب. یکی از فیلم‌های معروف که با آقای علی نصیریان و عزت الله انتظامی و جعفر والی بازی کرده است فیلم معروف گاو به کارگردانی استاد داریوش مهرجویی و نیز کاغذ بیخط اثر آقای ناصر تقوایی. همچنین استاد مشایخی در چند سریال تلویزیونی شرکت کرده که همه شما کسانی که قبل از انقلاب تلویزیون را دیده باشند می توان به سریال سلطان صاحب قران که در آن نقش ناصرالدین شاه را داشت همراه با بازی خوب و ارزنده دیگر بازیگران از جمله مرحوم پرویز فنی‌زاده آقایان محمدعلی کشاورز و مرتضی احمدی و همچنین سریال هزار داستان که دیگر معروف است و داستان‌های مولوی تا کنون بارها از فعالیت‌های هنری استاد جمشید مشایخی قدردانی زیاد به عمل آمده که میتوان علاوه بر بزرگداشت هفته پیش به بزرگداشتی که به مناسبت 50 سال فعالیت ایشان 3 سال پیش در تهران برگزار شد اشاره کرد که اساتید تئاتر ایران مانند آقایان عزت الله انتظامی، حمید سمندریان، جعفر والی، داوود رشیدی در آن حضور داشته و درباره آقای جمشید مشایخی و فعالیت های او صحبت کردند. با آرزوی سلامتی و طول عمر این هنرمند صحنه تئاتر و سینما امیدواریم که خدایش همیشه به سلامت بدارد و هنرمندان نسل جدید بتوانند از تجربه و دست آوردهای هنری ایشان استفاده شایان ببرند. شنوندگان عزیز مطلبی هست در مورد بیگانگی از هم مولانا محمد بلخی در داستان حضرت سلیمان و هدهد در دفتر اول مثنوی میگوید که ای بسا هندو و ترک همزبان ای بسا دو ترک چون بیگانگان پس زبان محرمی خود دیگر است همدلی از همزبانی بهتر است این گفته مولانا روز به روز در بین مردم و نسل جدید و قدیم که یک جدایی و عدم فهم یک دیگر رواج دارد صدق می کند اکنون شعر را برایتان می خوانم که از آقای مصطفی طباطبایی است و به این مسئله به صورت یک بغرنج اجتماعی و فاجعه می نگرد امان از جدائی چه مصیبت بار است چه هراس انگیز است چه مصیبت بار است چه هراس انگیز است فاجعه فاجعه همراهان فاجعه را دریابید هر دو از یک خاکیم هر دو از یک شهریم هر دو از یک خاکیم هر دو از یک شهریم هر دو از یک کوچه فارسی می دانیم فارسی می خوانیم فارسی می گوییم هر دو از یک خاکیم هر دو از یک شهریم هر دو از یک کوچه فارسی می دانیم فارسی می خوانیم فارسی می گوییم نه مرا می فهمد نه ورا می فهمم نه مرا می فهمد نه ورا می فهمم ترجمانی باید وای ترجمانی باید چه اسفبار و عبسکار و چه کندن جانیست درد بی درمانیست وای ما وای ما هم نفسان فاجعه را دریابید مطلب دیگر، یکی در یک محفل یکی از دوستان در مورد این که بعضی وقتها شعرهایی را میبینیم که مشابه هم دیگه یا به صورت سوال و جواب است و این دلیلش چیست؟ گفتم که از قدیم رسم بوده که وقتی شاعری شعری را میگفته کس دیگر یا در وزن و قافیه او جواب میداده یا از شعر او استقبال میکرده و به صورت یک پرسش و پاسخ است. ولی اکنون براتون شعری میخونم که اولین بار حمید مصدق گفته، مرحوم حمید مصدق از شاعران نوپرداز معاصر که معروف به شعر سیب است. در این شعر سه عامل وجود دارد: یک پسر، یک دختر و یک سیب، و در کنار آن باغبانی. آقای مرحوم حمید مصدق چنین میگوید: تو به من خندیدی و نمیدانستی من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم. باغبان از پی من تون دوید، سیب را دست تو دید. غضب آلوده من کرد نگاه، سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک. و تو رفتی و هنوز سالهاست که در گوش من آرام آرام خشخش گام تو تکرار کنان میدهد آزارم. خشخش گام تو تکرار کنان میدهد آزارم و من اندیشه کنان غرق در این پندارم که چرا باغچه کوچک ما سیب نداشت. بعدها زنده یاد فروغ فرخزاد در جواب زنده یاد حمید مصدق که نقش آن پسر را دارد و فروغ در اینجا نقش دختر همسایه را چنین جواب می‌دهد: من به تو خندیدم چون که می‌دانستم تو به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدی. پدرم از پی تو تون دوید و نمیدانستی باغبان باغچه همسایه پدر پیر من است. من به تو خندیدم تا که با خنده خود پاسخ عشق تو را خالصانه بدهم. بغض چشمان تو لیک لرزه انداخت به دستان من و سیب دندان زده از دست من افتاد به خاک. دل من گفت برو چون نمیخواست به خاطر بسپارد گریه تلخ تو را. و من رفتم و هنوز سالهاست که در ذهن من آرام آرام حیرت و بغض تو تکرار کنان میدهد آزارم. و من اندیشه کنان غرق در این پندارم که چه میشد اگر باغچه خانه ما سیب نداشت. و اما عامل سوم در این داستان خود سیب است که اخیراً در یک سایت یکی از شاعران جوان به اسم آقای جواد نوروزی برخورد کردم که جواب این دو شاعر ارزنده معاصر را چنین از زبان سیب میگوید: دخترک خندید و پسرک ماتش برد که به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیده. باغبان از پی او تون دوید، به خیالش میخواست حرمت باغچه و دختر کم سالش را از پسر پس بگیرد. غضب آلود به او غیظی کرد: این وسط من بودم، این وسط من بودم سی به دندان زده ای که روی خاک افتادم، من که پیغمبر عشقی معصوم بین دستان پر از دلهره یک عاشق و لب و دندان تشنه چشم پر از پرسش دختر بودم و به خاک افتادم، من که پیغمبر عشقی معصوم بین دستان پر از دلهره یک عاشق و لب و دندان تشنه چشم پر از پرسش دختر بودم و به خاک افتادم، چون رسولی ناکام، چون رسولی ناکام. هر دو را بغض ربود، هر دو را بغض ربود. دخترک رفت ولی زیر لب این را می گفت، او یقیناً پی معشوق خودش می آید. پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود، مطمئنن که پشیمان شده بر می جردد. سال هاست که پوسیده ام آرام آرام، عشق قربانی مظلوم غرور است هنوز، عشق قربانی مظلوم غرور است هنوز. جسم من تزیه شد ساده ولی ذراتم همه اندیشه کنان غرق در این پندارند، این جدایی به خدا رابطه باسیب نداشت، این جدایی به خدا رابطه باسیب نداشت. خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگر و مطلب دیگر، شاد و تندرست و پیروز باشید، سرتان سبز و دلتان خوش، خدا یار و نگهدارتان باد. Oh. خب با گفتار برنامه ادبی این ساعت رادیو البرز، برنامه امروز رادیو البرز هم به اتمام رسید. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. اونایی که در شهر آهوس در دانمارک زندگی میکنن از وضعیت هوای اینجا با خبرن. هوای دانمارک برفی هست. برای اون دوستانی میگم که در سایر کشورهای دیگه برنامه رادیو البرز رو دنبال میکنن، امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. یادآوری میکنم که شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212 است. تکرار میکنم 27582212. از هفته آینده تلفن رادیو البرز 27582212 است. غیر از این تلفن به هیچ تلفنی پاسخ داده نمی شود. در ضمن آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com هست. از اینکه با ما همراه بودید بار دیگر از شما سپاسگزاری می کنم. هفته خوبی را در پیش داشته باشید تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که میزبان شما عزیزان خواهیم بود. شما را به خدای بزرگ میسپارم. شاد، تندرست و پیروز باشید.